وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa إذا فرغ pindi anapomaliza min dafni almayiti kuzika maiti waqafa alayhi anasimama hapo juu ya kaburi karibu na ile kaburi penye wameshamaliza kumzika waqala kisha nasema kuambia maswahaba istaghfiru li akhikum muombeeni msamaha ndugu yenu wasalu lahu tathbita na pia muombeeni thabat kwa ile maswali ambayo ataulizwa fa innahu alana yusal kwani kwa hakika sahihi anaulizwa rawahu abu daud wa sahahahu alhakim kwa hivyo hii ni katika sunna ya kuwa maiti tukishamaliza kumzika na lile kaburi tushalifukia kikamilifu huwa yatakiwa mmoja katika wale ambao ni viongozi wa pale na hili njamba ambalo nadhani ni Sheikh alisema siku nyingine pia sana alikumbusha ya kuwa mtume kuwa alikuwa anasema hivi hii ni dalili ya kuonesha kuwa mtume tayari alikuwa anaonesha kuwa yeye ndio mwenye kuongoza hiyo shughuli kwa maana yake atawaambia kile ambacho kinatakiwa wafanye ili waweze kufanya kama vile kwenye swala pia imamu ama mahala fulani kwa kuna kiongozi ndio huwa anasema kile ambacho kifanyike kwa kuwa yeye ndio anasikizwa Sasa katika mazishi pia huwa ni vizuri. Wakati mwingine hasa hasa ukiwa unajua kuwa hapa sasa ninavyoona hapa kuna mseto. Kuna watu wa sunna na kuna watu wa bid'a. Na huyu ndugu yetu ambaye tunatakiwa tumzike kwa sunna. Na nikisema ninyamaze tu hivi twende hivyo hivyo. Watu wengine wataanza kufanyaje? Kuli kuhijack yale mazishi. Anakuvamia na kisha baadaye waanza kufanya mambo yao. Na ushindwe kuwakataza. Ukiwakataza ionekane ni fujo. Hasa ni bora zaidi pale mwanzo waeleze. Ukishakusanyika. Jameni tuenda kuzika lakini tujue kuwa kiongozi wetu katika hii shughuli ni fulani kama na wewe mwenyewe unasema ni mimi nitaongoza hii shughuli yote kwa hivyo ikiwa kuna jambo lote litahitajika nieleze kuwa lifanyike mimi nitaeleza na kama kuna jambo ambalo pia lionekana kuwa linda kimakosa mimi ndio nitaeleza kuwa hilo sio sasa ukishasema hivyo bali tayari ushajiwekea mamlaka kamili kila mtu hata kama alikuwa ashaweka mpango zake atajua kosa hapa nataka tu kuonekana mbaya kwa sababu manake ni kwa huyu akiinua sauti yake kila mtu ataona kwa sababu huyu ndio anataka kuharibu mazishi tayari tunasikiza huyu na huyu ndio anatuongoza hasa imetokea wapi itakuwa manake hapo una nguvu kamili lakini ukinyamaza watu hawajui kuwa nani ambaye utapata kuwa ndio mwenye kusikizwa katika yale mazishi kisha ujitokeze kuwa sawa unataka kuanza kuongea na mwingine pia anaongea hasa mtakuwa mko sawa kwa sababu watu watakuwa hawajui kuwa nani wa kusikizwa lakini sasa ukishasema hivyo tayari ushavunja wale jamaa kabisa na hata watu wakija kueleza ya kustadhi unjua nitaka inshallah utuongoze hakuna haja kuambia hivi kando kando na wale watu wasikii kama ni hivyo basi hasa wewe itabidi utangaze hasa hasa lakini tunasema ukishuku ya kuwa kuna watu pale mchanganyiko lakini kama ni wote watu wa sunna haina shida lakini ukijua kuna watu ambao wanaweza wakaleta matatizo basi wakishakwambia kustadhi nitaongoza simama mbele ya watu na utangaze pia jameni nataka niwajulishe ya kuwa mimi ndo nimekabidhiwa mamlaka ya kuongoza shughuli hii mpaka mwisho wake. Kwa hivyo inshallah chochote ambacho kitatokea itakuwa mimi ndo nitaelekeza vipi tutafanya na ikiwa kuna jambo limetokea pia ambalo halifai pia nitaelekeza vipi kufanya. Sawa. Ukishasema hivyo unatulia. Bas. Sasa itakuwa manake kila mtu akifika mahala anakuangalia. Ukinyamaza wanajua mambo yanaenda sawa. Ukiongea kila mtu anajua kwa hapa sasa inatakiwa nini turekebishe tuwafanya anavyosema sababu yeye ndio kiongozi wetu. Huo ni raha sana hivyo. Kwa hivyo hapa automatically mtume alikuwa si lazima jitangaze kwa sababu mahala pote ambapo mtume yupo masahaba alikuwa hakuna anayeweza kuinua sauti yake. Lazima kila mtu amsikize mtume na amfuate mtume. Kwa automatically hapo mtume ndio kiongozi. Lakini kwetu sisi nyinyi mnajua ya kuwa kiongozi huwa lazima nini? Tumjue. Kwa mtume alikuwa akishamaliza kuzika anaambia maswahaba hivyo ya kuwa istaghfiru li akhikum. Faida nyingine ambayo tunapata kwenye hadithi hii ni kuwa hapa mtume alikuwa haombi dua baada ya kuzika maiti kama inavyofanyika katika maiti wengine wakizikwa. Kwa nini? Kwa sababu lao kama ingekuwa ni dua naomba, basi ilikuwa ni asiambie masahaba kuwa istaghfiru, basi ilikuwa ni yeye ndo aombe kuwa Allahumma ighfir lahu kisha wale waseme amin. Lakini sasa kule kusema istaghfiru, hii ni kumaanisha kuwa kila mmoja wao awe ni mwenye kufanyaje kuomba. Lakini nizuka ajiuliza, sasa mbona mtume awaambie istaghfiru? Maanisha kuwa hii ni khitab lil mukhatabina. Kwa nini asiseme kuwa nastaghfiru, anakuwa sisi tumuombe ili pia ajiweke ndani? Hii ni kumaanisha kuwa mtume hawezi akaamrisha jambo ambalo yeye alifanya. Naelewa? Kwa sababu atakuwa ameingia katika kauli ya kuwa limatakhuluna mala tafalun. Kwa lazima akisema jambo kuwa ni mfanye, ni maana yeye atakuwa msalama mbele kufanyaje kulifanya. Kwa ndo sababu akasema istaghfiru, kumaanisha kuwa sasa ni kila mtu afanye hivyo. Na mimi pia ndio nitakuwa mwanzo kufanya hivyo kwa sababu amri imetoka kwangu. Kwa tunamwambia maiti mambo mangapi? Mambo mawili. Kwanza msamaha kwa kutumia lafzi ya istighfar ni bora zaidi. Kwa hiyo mtu afai kutumia ufundi kwa kuwa unajua hapa sasa afadhali mimi niseme kuwa afadhali nitumie lafzi ya tauba. Allahumma ighfir lahu, mimi nitasema kuwa watuba alayhi. Allahumma ighfir lahu watuba alayhi, hapana. Ni kutumia lafzi ile ambayo mtume amesema na hakuleta lafzi nyingine. Kwa hiyo tunasema Allahumma ighfir lahu. Kisha baadaye tunaongeza wathabbituhu Allahumma ighfir lahu wathabbituhu bilqawli thabit, kwa sababu Allah anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kwa hivyo ni kuwa hii tathbiti hapa ni kwa maneno ambayo atakuwa ni mwenye kuyasema wakati wa kuulizwa. Sasa bila shaka hapa ni tathbit fima sayakulu wa sayujibu endama yusali, kama ja kama ilivyokuja hapa kufa inahu alana yusal. Kwa hivyo fa inahu alana yusal ni karina ya kuonesha kuwa tathbiti hapa ambayo tunamwombea ni tathbiti. Kwa nini? Kwa maneno ambayo atasema wakati wa kuulizwa. Ndio sababu za tunasema kuwa Allahumma ighfir lahu kisha wathabbituhu bil qawli athabit inda sual. Hiyo inda sual usemi. Kwa ni kusema tu dua fupi tu, Allahumma ighfir lahu wa thabitu bil qawli thabit. Allahumma ighfir lahu wa thabitu bil qawli thabit. Unaweza kutegelea mara kadhaa. Alafu kisha baadaye mnatawanyika. Zaid. Ama swali linakuja hapa. Sasa umehudhuria mazishini na wale ambao wamehudhuria wanalazima waombe dua. Na wewe pale hauna mamlaka. Hakuna haja fujo. Hiyo ni sawa mfano wake na kuswali msikiti ambao labda msikiti ule umekosa msikiti wa sunna. Kwa ikabidi uswali msikiti wa bida na hao wanleta dua. Hakuna haja fujo. Kwa sababu ule msikiti hata unajua kuwa umeingia kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuwa ni dharura. Na kisha baadaye wenyewe wako hivyo. Kwa hivyo hauwezi ukawakanya kwa kauli yako tu moja alafu akakusikiza. Itakuwa unataka tu fujo. Kwa maana hiyo utafanya nini? Itabidi wewe wakati unaomba dua zao wewe huko unleta dhikari zako. Sio tunafanya hivyo. Hasa pia wakati wa kuhudhuria mazishi na mazishi yale wale wanaanza kuomba dua, wewe hakuna haja kukushughulika kwa yeye, hakuna dua hapa. Ni hali ya kuwa tayari wewe unajua kwa kufanya hivyo ni fujo unataka. Sababu wale wamejiandaa na mazishi ni yao na hawakujui, wale hawakutambui. Sasa maana yake nini? Ni bora zaidi wanapoanza dua zao uleta nini? Ile istighfar kwa ilivyokuja kwenye sunna, Allahumma ighfir lahu wa thabitu bil qawli thabit. Nasema hivi mtu asija kaelewa kuwa ni al-amr bil maruf wa nahy al-munkar yati hapa ifanyiki. Unajua katika kule amr bil maruf huwa tuna daraja. Watu na daraja. Daraja zenyewe ni nini? Ni kuwa ikiwa kuamrisha mema unataka kuamrisha kile ambacho kabla hujaamrisha si kutumia mkono, si kutumia sauti, si kuchukia, kile ambacho yatakiwa kwanza upime kabla kuamrisha ni kuwa je, nina uwezo wa kuamrisha ama sina. Kama huna uwezo haulazimishwi, kwa sababu la yukalifu Allahu nafsan ila usaha. Naelewa? Na ndio sababu unapata kuwa wewe unaweza ukaamrisha lakini haujajiuliza swali hilo na ukaribu zaidi ya hata vile ulivyoamrisha kwa kuntaka maslahi. Kwa hiyo lazima ujiulize kuwa je, uwezo huo nao uwezo kubadilisha. kama una uwezo huo wa kubadilisha, hasa hapo una haki ya kufanya. Ukiacha manake umefanyaje? Umenyamazia munkar na ni makosa hiyo. Na uwezo unapatikana kivipi? Kama nilivyoambia, ya kuwa labda umekabidhiwa mamlaka hayo, ya kuwa sasa wewe ndio mwenye kuongoza. Hata kama unajua pale kuna tabida wengi, lakini kwa vile umekabidhiwa mamlaka hayo na wale wahusika, basi utakuwa tayari wewe una mamlaka, kwa hivyo lazima uamrishe. Pili, yale mazishi yanakuhusu wewe binafsi, bali pia una uwezo ya kuwa labda alikufa ni mkeo, ama alikufa ni mtoto wako, ama alikufa ndugu yako, na una sauti pale nyumbani, ama ni babako na una sauti pale nyumbani, hapo pia bila shaka nini, ukinyamaza ni makosa. Lakini uniambie kuwa alikufa nani? Ni rafiki yako, ndugu yako Muislamu, na mashallah labda nini, mnajuana na alikuwa akipenda sunna na mkiwa pamoja. Lakini sasa ni kuwa wale ambao ni jamaa zake wote ni watu wa bid'a, na hao ndio wenye mamlaka pale kwenye mazishi. Na kisha si tu wenye mamlaka, bali pia wanajua kuwa kuna watu wa sunna na hawataki kabisa waingilie mazishi yale, kwa sababu ya kuwa vile wanachuki na sunna. Kisha pale wewe ndio uingize mdomo wako pale, hasa hapo utakuta tu nini, vurugu. Nitakuwa kuna nini? Kwa sababu unajua kabisa natija hakuna, lakini wacha niseme, kisha baadaye nini, vurugu ikianza, inakuwa manake sasa inakuwa wewe ndio umesababisha, hakuna haja. Jambo lingine ni kuwa, kwa hivyo ukiona uwezo unasema, kisha ule uwezo ambao pia unao lazima upime kuwa yale maslahi yatakayotokea ni makubwa kuliko madhara. Sasa hapo ninatakiwa nini? Na sababu tuna sasa maulama huwa anatumia nini kwa hii ambayo nimesema, ile kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Aisha radhiallahu anha, ya qaul laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliya la hadamtu hadhihi al-Kaaba wa la banaituha ala qawaidi Ibrahim. Anlau kama jamaa zako si kwa kuwa bado ni wageni kuslimu, kwa hivyo hivi karibuni walikuwa tu bado ni washirikina, kwa hivyo bado zile akida na kasumba nyingi za washirikina bado wanazo, ingawa wamesilimu kwa bado ni wageni kwa Uislamu. Ingekuwa si hivyo, basi Kaaba ningeivunja kisha nikaijenga inavyotakiwa, kama alivyokuwa amejenga Ibrahim na Ismail katika misingi zao. Kwa sababu unajua Kaaba sasa imejengwa, lakini imejengwa kimakosa vile sahihi. Kimakosa vipi? Maana yake ni kuwa ile Hijri Ismail ile ilikuwa ni Kaaba ile. Nadhani mnaona Kaaba, si ndio? Kisha kuna sehemu huwa kwa upande huu ni kama round hivi. Hasa ile inaitwa Hijri Ismail, ndio jina maarufu najukana. Sasa ile ilikuwa pia ni sehemu katika Kaaba. Lakini wale Makureshi wakati wa kujenga waliweka sharti ya kuwa hapa kusingie pesa ya haramu. Kila mtu ajitahidi alete pesa ya halali ndio tujengee nyumba ya Allah. Sasa ikonekana kuwa wengi wao pesa zao zilikuwa za haramu. Hasa wakawa zile pesa zao za halali walipoleta hazikutoshea kujenga Kaaba kikamilifu inavyotakiwa kwa jengo lake la asili. Sasa ikabidi wakate sehemu nyingine wakaacha wajenge ile sehemu ambayo walikuwa uwezo unafika. Sasa ile sehemu ikabakia. Lakini wakaweka alama kuonesha kwa nini itambulike. Sasa ikawa ndio sababu sahihi tukitufu, watu natufu hatutufu ile Kaaba peke yake, tunatufu mpaka ile Hijri Ismail. Ukitufu wakati pale katikati, tawafu yako ikubaliwi. Kwa nini? Kwa sababu manake ni sawa na kumetufu Kaaba nusu. Sasa wakati wa Abdullah bin Zubair alipotawala pale, wakati wake mzozo wake na daula Umawiya, ile Kaaba ilikuja mafuriko yakakuja mpaka yakadhoofisha ule ukuta wake, asiukawa ani hauko madhubuti, basi akavunja na akavunja Kaaba nzima, kisa kainua vizuri. Sasa katika ile kujenga alijenga vizuri kama inavyotakiwa mpaka huko. Kisha ule mlango wa Kaaba uko juu akauteremsha. Naelewa? Asikao manake mtu anaweza kaingia ndani bila matatizo. Lakini saa nini? Ni kuwa tena ule Hajjaj bin Yusuf alipokuwa anapigana naye vita mpaka akamuua rahimahullahu ta'ala, ikabidi nini? Ni kuwa alikuwa akitupa manjaniki. Sasa zile majaniki zile, yani yale mawe yalienda akavunja ile Kaaba mpaka kadhoofisha. Hasa baada ya kumuua Abdullah bin Zubair akaingia pale, ikabidi satina akaona alivyokuwa amejenga Abdullah bin Zubair, hasa katika kule kutaka kumhalifu tu na kuonesha kwa sasa yeye ndio ni mbabe pale na kuonesha babi wake, hasa tena kaivunja Kaaba, tena kaijenga vile walivyokuwa wamejenga Makureshi. ambapo alipokuwa amejenga Abdullah bin Zubair ndilikuwa ni sawa vile mtume alitamani kujenga, lakini hakujaliwa. Sasa yule mfalme ambaye alikuwa wakati huo, na wakati ilikuwa ni wakati wa Abdul Malik ibn Marwan, ndio wakati Abdullah bin Zubair aliuawa. Sasa akauliza maulama ya kuwa sasa hivi vile Hajaji amefanya ndio sawa, ama alivyokuwa mfanya Abdullah bin Zubair ndio sawa? Lakini haya maswali pia ni maswali ya kisiasa, na ni kwa sababu mbona usiulize kabla ya ule kujenga, ili sasa ndio ujibiwe nafsi ujenge inavyotakiwa, unauliza baada ya kuwa sasa ashajenga. Sasa kumaanisha alikuwa anataka kuuliza itajue sasa ndio sawa ni vipi, ili sasa ndio kama alivyokuwa amejenga ndio sawa, sasa rekebisha avunje tena ajenge vile. Akaambiwa hapana, alivyokuwa amejenga Abdullah bin Zubair ndio sawa, na ndio vile mtume alitamani ajenge, na alivyojenga Hajaji ni makosa, kwa sababu hivi ni jengo la Makuraishi walivyojenga, na walijenga hivi kwa sababu walikuwa hana uwezo. Sasa uwezo upo, kwa hakuna sababu ambayo imefanya mpaka mkajenga hivyo. Lakini sasa pamoja na hivyo, wale maulama wakatoa fatwa hiyo ambayo ni kavu, yani inavyotakiwa bila doa lolote. Kisha wakatoa fatwa ya pili. Sasa fatwa ya pili wakamwambia kuwa, lakini pamoja na kuwa hiyo ndio sawa, lakini sasa msivunje tena mkajenga alipokuwa amejenga nani, Abdullah bin Zubair. Kwa nini? Kwa sababu sasa hatutaki Kaaba iwe ni mchezo wa wafalme na wale wenye uwezo na watawala, ya kuwa huyu akija atavunja ajenga anavyotaka, mwingine akija atavunja tika, itakuwa sawa. Maana yake Kaaba itakosa nini? Itakosa ile utukufu wake na ile heshima yake. Kwa fadhali muache hivi, baki hivi, hata kama ni makosa lakini iwe bado ina heshima yake inavyotakiwa. Basi kabakishwa hivyo. Kwa jumla ni kuwa kwa mujibu wa hayo maneno mtume, ya kuwa alitamani kufanya kitu lakini akawa hawezi kufanya kwa sababu moja ama nyingine, kwa sababu ya wale watu ambao walikuwa wakati ule pale. Hasa ndio mara nyingi maulama anasema kuwa pia sisi ni hivyo, tukiona kuna jambo na tuwezi kurekebisha kwa wakati huo, basi tunangoja mpaka muda uwadie ambao tuna uwezo ndipo turekebishe. Sasa ndio hivyo. Kwa hivyo ukihudhuria mazishi, na ni wale ambao wanahudhuria ni wale watu wa bid'a, wewe tekeleza sunna yako, kisha baadaye unafanyaje? Ushike njia uende zako. Na mimi nasema huwa mara nyingi ni bora zaidi ukishamaliza tu kuleta zile ile dua yako ya kuwa Allahumma ighfir lahu wa thabbit bil qawli thabit, unaweza kuleta mara tatu, mara tano, yani ile kadri ambayo una uwezo. Ukishamaliza anza kwenda, usingoje dua yao iishe alafu ndio uondoke, kwa sababu watadhani nao pia ulikuwa katika wale wenye kuitikia dua. Ukishamaliza anza kwenda, kama vile katika misikiti sisi pia, ukishamaliza dua zako na wale bado wana madua zao na dua zao za sauti, wewe unafanyaje? So unaamka alafu Allahu akbar, nafunga sunna yako, yani kuonesha kwa mimi hata sina habari na zile mambo nimefanya. Hasa pia ni hivyo, maana ukishamaliza zako wewe shika njia uende zako, watu wakikuona watajua kabisa kwa yule afanya nini. Na tukifanya hivi tutazoesha nini watu, kwa kuwa kumbe kama vile msikitini huwa tunaona watu, tukitaka kuwajua tu sunna huwa wanasimama wanaswali sunna zao, wakitoja sisi tuna mambo yetu pia mazishini, kumbe hawa ambao wanaondoka basi tushawajua. Maana yake ni kwa sasa hawa hawako katika sisi, lakini shida kubwa hii jambo linafanyika msikitini, lakini ufike mazishini watu wote wanasimama mpaka mwisho wa zile dua zao na mambo yao, hata kama talikini nasoma itapewa na nyamaza mpaka imalize kusoma, hata kama sijui ni Fatiha inasomwa sijui kama nini, mambo yote ambapo ni sawa. Ni kuwa ukishamaliza shughuli yao yako ni bora zaidi, kwa sababu shughuli ya kuzika ishamalizika na wewe ushamaliza kumwambia dua, basi ondoka. Ukiona mwenzako mwambie sawa tushamaliza, basi tuondoke. Havipi lakini ndio inaombwa, kwani pia ni katika wale ambao basi mwambie tu wazi hivyo, mwambie hivyo. Mimi nakumbuka nilishia kuhudhuria mazishi moja, yani nilitabasamu kwa sababu nilicheka, nikisema nikicheke inaonekana kuwa nacheka watu, lakini nilifurahi sana mazishi, kwa sababu kuna mzee alikuja na mtoto wake, mtoto kama miaka kumi hivi, takriban hivi miaka tisa hivi. Sasa ikawa wale wanazika, sasa katika kule kuzika yule mtoto anajua watoto nyinyi, yani maswali mengi yani baba, sasa kwa nini unaweka hizi miti? Yule baba naye alikuwa ni mtu ambaye ni wa sunna, anasema kwa sauti, hii ni bid'a lakini hao leo yasha, mimi nitakueleza baadaye. Basi yule mtoto anauliza baba, na Isa hii maji na mawe kwa sababu gani? Hao hawaelewi, lakini hii ni bida, wacha mimi nitakueleza baadaye pia. Sasa maana yake pale mimi nikawa tunasema hapa, yaani huyu jamaa ni kweli hasemi, lakini ukweli ni kuwa anaumiza moyo hawa jamaa. Na hao jamaa wanajidai wasikii, lakini sauti inafika mbali, kwa sababu mtu alikuwa anaweza kusema baba, sasa mwana anamwaga maji hapa, hii maji maana yake nini? Jamaa anajua watoto wadogo vile wanapenda kuuliza maswali. Basi linaweza bana anamjibu kwa sauti ya juu, wewe nyamaza, tutakwambia, lakini hii ni bida hii, hawa hawajui hawa, wacha mimi nitakwambia baadaye. Basi nakwambia nikafurahi sana ni baba alikuwa anafanya nini hapo. Lakini sasa ndio hivyo. Wale wanajidai kuwa hawana kabisa habari na majibu na maswali hayo. Wa an Dhamrah ibn Habib radiyallahu anhu ahad at-tabi'ina qala qala kanu yastahibuna idha suwiya ala al-mayyiti qabruhu wa ansarafa an-nasu anhu an yuqala 'inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illa Allah ya fulan ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم رواه سعيد بن منصور موقوفا ولطبراني إني ولطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا حديثي ضعيف أخرجه الطبراني عن سعيد بن عبد عن عبد الله بن عبد الله الأزدي وهو مجهول وقال النووي والعراقي إسناده ضعيف وقال ابن قيم حديثه لا يصح والذي نرجح أن الحديث مقطوع وموقوف على رواية ضمرة بن حبيب وهو تابعي كهوي الفكاد في الصحابة نضمرة نضمرة تابعي أن أليون مصحابة لكن يه حكم ونمتنه نحديث يوتي نوفكيون تابعي na siseme aliyempokeza hadithi hiyo basi hadithi hiyo huwa inaitwa hadithun mursal hadithun mursal na hadithi mursal huwa ni moja katika illa za hadithi kwa hivyo lazima tabi'i akipokea hadithi aseme ni nani alimwambia hadithi hiyo katika maswahaba sasa hapo ndo hadithi inakuwa nini ni mutasil lakini kime katika pale kwenye kichwa ya kuwa hakuna sahaba pale isipokuwa ni tabi alafu moja kwa moja ni mtume basi moja kwa moja nini inakuwa hapo nini ni hadithi ambayo dhaifu kwa hivyo hadithi hii tunavyoona ndio hadithi ambayo wanaitumia hao watu wa bid'a kwa kusoma talkin zao sasa sisi huwa jawabu letu kwa hadithi hii mbali na kuwa ni dhaifu lakini pia majawabu yetu huwa ni ya wazi kabisa kwa mtu mwenye akili anaelewa hata kabla ya hadithi yenyewe kuambiwa kuwa udhaifu wake kwa kuwa huyu anaulizwa huko kabrini na ile maswali ni maswali ambayo anaulizwa ili ajibu mwenyewe ndio afaulu kisha baadaye huku juu tuanze kumwambia kuwa etukuulizwa sema hivi swali ni kuwa tupige mfano tu kuwa hata hapa ardhini ikiwa mtu anafanyishwa mtihani kisha wewe uko pale dirishani unaambia akikuuliza hivi jibu hivi hata kama wewe mwenyewe ulikuwa jawabu unalo kisha akwambia hivyo si utamwambia wewe acha kuniharibia bwana tuambie hivyo acha kuniharibia kwa sababu gani sasa maana yake sasa mimi najua alafu ukiniambia hivyo sasa ataona kuwa wewe ndio umeniambia na hali ya kuwa mimi mwenyewe na jawabu na ule pia kwa vile umeshaambiwa itabidi maana yake sasa ukijibu asikubali jawabu lako kwa nini kwa sababu anasema kuwa sasa ushaambiwa kwa hivyo maana yake sikubali asabu niambie na kisha zaidi hapo hiyo ni hatia kubwa zaidi katika mtihani ukifanyishwa eti mtu akwambie makafiri wenyewe anajua hivyo hasa jambo ambalo hata makafiri wanalijua sijui kwa nini waislamu hawa ndugu zetu hawajui mpaka wanafanya aibu kabisa ni mambo ambayo utapata kuwa hata mtu akipita kama ni kafiri akiona hivyo kisikia hivyo anasema ah ni waislamu mbona mna maajabu hivi yani mtu mwanzo kumfundisha alafu hiyo ni ya kwanza ya pili sisi tunapinga jambo hili na ni kwa sababu ya kuwa imani yetu tunaamini ya kuwa maiti hasikii akishaingia kaburini hasikii kinachofanyika huku nje ya kaburi hasikii kabisa isipokuwa huwa anasikia kile ambacho amejaliwa asikie peke yake nacho nini ni ikiwa wale sawa anaanza kuondoka hapo sasa ndio huwa anapewa uwezo wa kusikia tena sisi tunasikia nini mazungumzo isipokuwa nasikia ile sauti ya nyayo na viatu vinavyotembea ndio vile mtume alisema inahu la yasmau khafqan alihim ko hapo khafqan alihim hapo hakuna mazungumzo wala mjadala wala timaneno hapana na ni pale ili sasa atambue ya kuwa sasa ikiwa nilikuwa sina ya mema ya kunifaa sasa hao wenzangu wanaenda nibakia peke yangu Nelewa? Asa, lakini kusema kuwa sati anasikia, mpaka ukimwambia jambo anasikia, ukimwita anaiseza akasikia unavomwita, ukimwambia jambo hakuna jambo kama hilo. Halafu sasa hata kama anasikia, hata kama anasikia, lakini jameni, mtu wa ule mchanga ambao tumeweka pale ndani, je, ni mchanga ambao unaruhusu kweli sauti kupenya mpaka imfikie mtu ambaye yuko kweli? Kwa sababu hata nyumba kama hii tu ikiwa imejengwa nyumba na ikawa imejengwa kiasi cha kuwa haina dirisha wala mlango wala mwanya, kisha mtu awe ndani na amejifungia kiasi cha kuwa sasa ni kuwa hakuna mwanya wote, itu ungee nje alafu asikie ndani? Hasikii. Ndio sababu ukienda katika zile nyumba ambazo ni studio za kurekodia na nini, huwa ile nyumba wanaijenga kisha alafu wanaweka nini, sponge kwenye ukuta wake mpaka hata kwenye mlango, kiasi cha kuwa kifunga. Sasa hata ndani ikiwa pale nje mtu anaongea, ukishafunga tu hivi mlango, hakuna sauti hata ndogo inaweza kaingia pale ndani, hakuna kabisa. Ndio sauti wakirekodi, yani ile rekodi yao isifanye isiingie ndani uchafu wote ama sauti yote ambayo nini ni ya kutoka nje. Sasa ikiwa pale wametumia tu kitu sponge, jinsi ambayo tumetumia mchanga ule mchanga, alafu sauti penye mpaka ingie ndani, ikiwa sponge inaweza kazuia, naelewa ile sauti kupenya mpaka ingie ndani, je, mchanga abidambieni? Sasa hapa ndio uongo mkubwa ambao watu wanafanya, wallahi mstaan. Lakini sahau wanafanya kutumia hadithi dhaifu. Pili ni kwa sababu imani yao potofu, kwa kuwa wanaamini kuwa maiti yanasikia. Na ndio sababu napata kuwa washamzika mtu lakini bado anaenda pale kaburini itakuanza kumuomba, kwa kuwa ati ni sharifu atawasikia, alafu awajibu, awaitikie, awape yale ambao anaomba. Hizo ni itikadi potofu. Allah anasema inaka la tusmi'ul mauta, hawezi kabisa ukamsikilizisha maiti. Kwa hadithi hii dhaifu na ifai kutumika, wallahu aalam. Naona itabiniwa, kisha kama kuna maswali ya madasi tuendelee. Naam, tafadhali. Naam. Ni kweli, na ndio sababu ya hadithi si sahihi, ni hasan. Ni hadithi ambayo ni hasan, kwa hivyo hadithi ambayo ni hasan pia inatumika. Hapa daraja yake imetajwa ni hasan, na hadithi hii pia Sheikh Albani ameleta kwenye kitabu chake cha Ahkam Janaiz na kaihukumu pia hivyo, na kuwa ni hadithi hasan. Kwa hadithi, njua hadithi hasan ni hadithi ambayo asili yake wakati mwingine huwa ni dhaifu, kisha baadaye kipata shawahid inatoka katika udhaifu inaenda katika hasan li ghairi, na kwa hasan li ghairi. Hapa anasema qala al-hafidh isnaduhu dhahiruhu as-siha wa sahaha ibn abi daud wa shawkani wa sadiq ibn hasan khan, na baadhi ya maulama kama nilivyokuambia. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa kuna mzozo, lakini pamoja na hivyo mwishowe wakasema kuwa hadithi nini ni hasan kwa sababu ya shahidi zake. Naam, swali lingine, tafadhali uliza. Uliza. Naam, ndio zinafunguliwa. Naam, ndio sawa hiyo, hizo pekee ndio zinafunguliwa, lakini sanda haifunguliwi. Na kufunguliwa maana yake ni kufumuliwa, yani yale mafundo ambayo yamefungwa yanafunguliwa basi, alafu zinaacha pale pale. Sisi tunafungua alafu naivuta? Hapana, nafungua tu ile mafundo alafu naacha vile. Ni kwa sababu ile kamba huwa si sanda. Sanda ni ile nguo. Kamba huwa tumefunga kwa sababu tu ya nini? Illa. Na ile yenyewe ni kwa nini? Kuzuia ile sanda isifunguke. Sasa sisi tunasema kuwa al-hukmu yaduru ma'a al-illa. Naelewa? Ana hukumu yote inaenda na illa. Kwa hivyo illa yake imeshamalizika. Ana ile kazi yake ambayo tumefanya mpaka tufunge, imeshamalizika kwa sababu ni ile ku sasa pale ashafika pale. Tena haina kazi ile kamba. Ndio tunafungua. Naam. Kabisa ni bida. Wanamwaga kwa sababu ambayo haina msingi. Na sababu yenyewe huwa anasingizia kuwa eti maiti ukishamzika, yale maji ukimwaga huwa yanaenda moja kwa moja mpaka kwenye sikio lake. Yakishafika ndipo sana amka. Kukana kwamba eti yale maji usipomwaga yakina paka kwenye sikio eti hamki. Akaamka tisana, akaamka tisana, ndaanza kujibu maswali. Hapo ni uongo. Ile maji atafikia hata shibri mbili hata ukimwaga. Anafika pale kwa pale anafanaisha pale. Kwa hiyo ni uzushi na hakuna hadithi yote wala dalili yote ya kuonesha kuwa nini ni sawa kufanya hivyo. Naam. Kuna jambo lote ni kweli. Ikiwa mchanga ni vumbi kiasi cha kuwa labda pale kuna peruka, sasa tunataka tutulize, si makosa. Lakini sasa kwa sababu ya kuwa jambo lile limezoeleka mpaka inaonekana kuwa ni jambo ambalo ni katika mambo yanayofanyika katika kuzika, hata kama kuna vumbi sisi hatufai kumwaga, ili sijikawa ni ushahidi kwa wengine wakaona kuwa hata pale wana mwaga la. Lakini ikiwa ni mahala ambapo ni kuwa kuna vumbi na tunataka tutulize ile vumbi, tunaweza kutumia ile. Lakini sasa swali linakuja pale pale, kwa tunatuliza vumbi ndiwe nini? Swali, hebu jibu. Ni kwa sababu kuna vumbi pale, kwa tunamwaga ile vumbi litulie, ndiwe nini? Nisha tulia vumbi. Kwa hiyo kitu muhimu ni kunawa, kwa sababu ile vumbi imetongia, imeendea kwenye mikono, kwenye miguu, sisi ndio tutakiwa tunawe. Lakini tukisema tunatuliza ile vumbi pale kaburini, ndili ile vumbi kishatulia, itakuwa kuna faida gani inapatikana kwa kaburi? Kuna faida yote. Kwa maana hiyo ni kuwa kutuliza vumbi na kutuliza vumbi ni sawa, kwa sababu tukishamwaga maji baadaye tunajua litapiga na vumbi itakuwa vile vile. Kwa sawa ni sisi ambao ndio wenye vumbi ndio tunawe mikono na miguu, lakini si kumwaga pale. Naam. Fadhali. Naam. Naam. Naam. Wanapita. Naam. Sala pili. Ni makosa kabisa kukanyaga juu ya kaburi. Lakini swali la pili si makosa kupita makaburini ikiwa kuna njia. Nielewa? Lakini ikiwa hakuna njia, itabidi upite mahali ambapo hakuna kaburi ili ndio uchunge. Unjue njia inasaidia pia. Kwa nini? Kwa sababu ya kosa ndio ili mtu asikanyagi kaburi. Apite tu njia mahali hapa najua kwa kuna kaa kwa ana uhakika kuwa hapa hakuna kaburi lote limewekwa pale isipokuwa ni njia ya watu kupita. Kwa kupita mahali ambapo ni makaburi hakuna makosa. Bali kuna siku mtu alikuwa anatembea na akapita mahali ambapo ni makaburi panani pa makafiri, na mmoja katika masahaba akamwambia kuwa ukipita mahali pote ambapo kuna makaburi ya makafiri, basi ubashirie moto. Ubashirie moto. Kwa jumla ni kuwa hakuna makosa. Makosa yote. Isipokuwa sasa kuketi. Kama ulivyosema, ikiwa umeketi mahala ambapo si kwenye kaburi pia hakuna makosa. Lakini ikiwa umeketi juu ya kaburi, hapo ndo tunasema kuwa ni makosa. Naelewa? Lakini kuketi mahala ambapo si kaburini, mathalan ni kando ya kaburi ambapo si kaburini, ama ni karibu na kaburi lakini makaburini kwa kando hivi, pia hakuna makosa yote. Yaani kwa jumla ni kuwa sisi tumekatazwa tu kule kuketi mahala ambapo ni juu ya kaburi moja kwa moja. Lakini ikiwa sani kando ambapo si kaburini, si makosa kukendi, kuketi ama kuchumama kufanya nini. Ingawa sasa unaweza kupata hao wanaoketi pale mbali na kuwa na keti, lakini hawana mazingatio. Kiasi cha kuwa unaweza katia hata story ambazo utapata kuwa zina mwelekeo, na kisha baadaye pia itakawa hawana ibra na kuwa pale makaburini angalau wengine na imani na nini. Basi itakuwa hiyo ndio mtihani mkubwa kwao. Wallahu a'lam. Naam, fadhali. Ani kitu cha kutisha. Makaburi sawa kabisa ni kuwa hapafai kuwekwa mapambo mapambo. Kama vile wanafanya kikoani, wanapamba kiasi cha kuwa ati wanafyeka, alafu wanaweka mataa, alafu wanaweka maua, alafu vitu hivyo havifai kama makaburini. Nitakuwa makaburini hata kama ni usafi ufanyike, sawa. Lakini usafi ufanyike wa kawaida, natural. Lakini si eti kuanza kujenga ukuta alafu napaka rangi, alafu inapendeza, alafu baadaye unaweka taa, alafu baadaye yani vitu kama hivyo haifai. Ili ndio makaburi pale mahali ambapo mtu akiingia anasisa anaweza kaingiwa na imani kwa kuona kweli ni mahali ambapo si pa kawaida. Lakini sio ukiingia kaburini ambapo ni sawa na hata nyumbani tu, vile mashallah hapa mpakwa rangi nzuri inapendeza, hapa kumekwa taa nzuri inapendeza, hapa sijui pamefanya vipi inapendeza, inakuwa ni saa mtu ile mtoje haufa ambayo inatakiwa inayo inaogopa. Mtume alisema kuwa kuntu nahaitukum an ziyarat qubur an ziyarat qubur alafa zuruha fa inaha tudhakirukum alakhirah. Manake nilikuwa nimekataza kuzuru makaburi, lakini sasa nimewaruhusu zuruni. Kwa nini? Kwa sababu kule kuzuru makaburi kuna wakumbusha akhira, kuna kumbusha akhira. Na mara nyingi mtu huwa anakumbuka akhira kwa sababu ya kuona jambo ambalo lamtia hofu, lamtia hofu. Lakini kitu ambacho kinaliwaza na kinakupumbaza huwa hakikumbusha akhira. Mtu akiwa kwenye klabu, nelewa mziki huo, ama akawa sijui kwenye mahala labda hoteli anakula mapilao na mabigana hapo, ndio siwezi kukumbuka akhira. Lakini uwe mahala ambapo labda kumetokea ajali ama kuna mkasa mkubwa, labda umetokea moto unachoma ama nini, hasa hapo ndio nasema kwa lakini kweli kumbe Mungu ni mkubwa, naelewa. Lakini mtu akula biriani, najua hata sasa asema Mungu ni mkubwa, yani nakuwa na kwa hapa mashallah leo hii biriani ni tamu kabisa ni. Ama labda iko yani tukama hivyo. Hasa manake ili ukumbuke akhera mara nyingi huwa nini, ni kitu ambacho kinakutia hofu. Hasa ndio mara nyingi ni kuwa mazingira ya kaburi yanatakiwa ni mazingira yao ni mahala ambapo yani si mahala pa kumfanya mtu mpaka aliwazike na awe anana ni mahala pa la nitakiwa pa wache hivyo. Ndio sababu mtume akataza kuwekwa vitu kama tiles kwenye kaburi, sababu ni vitu vya kupamba. Akataza kuweka nini ile mataa makaburini ama moto, sababu ni vitu vya kupamba. Kwa nini? Kwa sababu akakataa kujengea, kwa sababu ni vitu ambavyo vinapamba, yani wacho hivyo. Wallahu alam. Na mfadhali salamisho. Tulizumzia hiyo. Nadhani ni kuvile ulikuwa huko, lakini tulizumzia ya kuwa katika ule wakati wa kumosha maiti huwa anafumuliwa hizo nywele. Ndio zoosha vizuri, kisha baadaye zinafungwa matute matatu, alafu zinatupwa nyuma. Lakini kama ni nywele ambazo zinaweza kufungwa matute matatu ndefu. Lakini za kawaida hizi ni kufumuliwa alafu na kuoshwa, alafu baadaye zinachanwa vizuri. Alafu baadaye kama zinaweza sawa, kama zile zinaachwa hivyo. Lakini kufumuliwa ni sawa, inakuja kwenye hadithi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.